Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Dzień dobry, wtorek, 4 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W metrze w Petersburgu wysadził się obywatel Rosji urodzony w Kirgistanie. Jego tożsamość podają służby Kremla. Fundamenty programu 500+ bez zmian. Będą jedynie ułatwienia dla rodzin. Programem zajmował się rząd. Mniej zatruć dopalaczami w Polsce. Sanepid podaje, że ich liczba spadła o blisko połowę. Rosyjskie służby potwierdziły tożsamość terrorysty samobójcy, który wysadził się wczoraj w petersburskim metrze. Według komitetu śledczego jest to 22-letni obywatel Federacji Rosyjskiej, urodzony w Kirgistanie, Abarkunon Dziładow. W ataku zginęło 14 osób, około 50 zostało rannych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Nieoficjalnie Dżaliłowa typowano jako sprawcę zamachu już po pierwszych oględzinach miejsca tragedii. Policyjni eksperci ustalili bowiem, że ślady okaleczeń na jego ciele wskazują, iż najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy przetroczony do tułowia. Dopiero kilkanaście godzin później informację potwierdziła rzeczniczka Komitetu Śledczego Swietłana Pietrienko. Funkcjonariuszka wyjaśniła, że według ustaleń ekspertów Dżaliłow sam detonował bombę w pociągu jadącym od stacji technicznej Instytut do stacji Sonnaja Ploszczyc, a wcześniej pozostawił teczkę z materiałami wybuchowymi na stacji Ploszczyc Wastania. Ta druga bomba nie eksplodowała i została w kilka godzin po zamachu odnaleziona przez saperów. Wciąż nie ma oficjalnej informacji o ewentualnych organizatorach i zleceniodawcach zamachu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przyspieszenie wymiany informacji na temat walki z terroryzmem uzgodnili telefonicznie przywódcy Rosji, Francji i Niemiec. Rozmowa Angeli Merkel, Władimira Putina i François Hollande'a odbyła się dzień po zamachu w petersburskim metrze. Mija rok od funkcjonowania programu 500+. Korzysta z niego 55% dzieci w wieku do 18 lat. Premier Beata Szydło podkreśliła, że program przynosi już efekty. Zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci. Program daje realne, bardzo wyraźne wsparcie finansowe dla rodzin. Jest dedykowany w te miejsca, które rzeczywiście wymagają takiej pomocy i wyraźnie poprawił się status polskich rodzin. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że program 500+ będzie udoskonalany. Propozycje zmian, które są zawarte w przeglądzie, dotyczą uszczelnienia tego systemu i mają również ułatwić składanie wniosków. Od 1 kwietnia ubiegłego roku państwo wypłaca rodzicom 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko. Wsparcie jest przyznawane bez względu na wysokość dochodów. O 40% spadła w ubiegłym roku liczba zatruć dopalaczami, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W ubiegłym roku ponad 4300 takich przypadków, w rekordowym pod tym względem 2015 prawie 7,5 tysiąca. Spadek liczby zatruć to m.in. zasługa dobrej współpracy służb sanitarnych z policją, mówi rzecznik GIS Jan Bondar. Tak zwane sklepy stacjonarne, jeśli się pojawiają, to są bardzo szybko likwidowane. Tutaj błyskawicznie działamy z policją. Również taką jaskółką w tym wszystkim jest to, że zapadły pierwsze wyroki skazujące za handel dopalaczami. Chociaż nie zmieniono prawa, to troszkę zmienił się klimat. Ta walka jest taka bardziej zdecydowana, aczkolwiek cały czas martwi nas to, co jest. Liczba zatruć dopalaczami utrzymuje się jednak wciąż na wysokim poziomie, ponad 300 przypadków miesięcznie. 27 tysięcy wierszy w Warszawie pojawią się na przykład na wiatach przystanków autobusowych i tramwajowych. Będą promować europejskich autorów. Gdzie jeszcze będzie można je znaleźć, mówi Norbert Bajan, koordynator projektu Wiersze w mieście. Wiersze pojawią się na ochraniaczach na kubki, które są na przykład w kawiarniach, także w zakładkach do książek, które są ukryte w bibliotekach albo w kameralnych, trochę bardziej księgarniach. Również na plakatach w klubokawiarniach, a także na, to się nazywa, galeria plenerowa w łazienkach na płocie przy Alejach Ujazdowskich. Tam są tablice, gdzie można przeczytać wszystkie wiersze, również z informacjami o poecie i o tłumaczu. Większość z wierszy napisano specjalnie na tę akcję. Autorami są poeci z 16 krajów, m.in. z Danii, Austrii, Finlandii, Portugalii czy Włoch. Motywem przewodnim jest Europa. Nie narzucaliśmy żadnej interpretacji. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak ciężkie dość czasy, które obecnie mamy w Europie, jak mogą być zinterpretowane przez autorów, przez poetów właśnie z różnych krajów. Kulminacja akcji 25 kwietnia. Tego dnia w Łazienkach Królewskich wiersze będą czytali ich autorzy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Thank you. Popołudnie bardzo ładne i ciepłe, wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Dolnym Śląsku niewielki deszcz. Temperatura od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 8 na południowym zachodzie, ale na wschodzie w nocy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura jutro od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Mieliśmy przed chwilą kumulację czwórek, bo była czwarta, czwartego, czwartego do tego. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje na Wyspach Kanaryjskich. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się! Kanaryjski tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. Bo już teraz w Lidlu. Mięso mielone z szynki 5,99 za 500 gramów. 5,99. A kaczka świeża 7,49 za kilogram. 7,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś porozmawiamy o programie 500+. Rząd podsumowuje pierwszy rok programu, a temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. W audycji popołudniowej spotkamy się też ze smartfonowymi zombie. Chcesz przejść? Naciśnij przejść. Światło czerwone. Jak często zdarza się chodzić ze smartfonem na ulicy i coś tam sprawdzać? Oj, bardzo często. Codziennie. Często widzę, jak ludzie na siebie wpadają, pisząc na smartfonach. Wie pan, jak takie osoby, jak pan się określa? Nie domyślam się. Smartfonowe zombie. O, broń Boże, nie. To jest gruba przesada. Światło czerwone. O smartfonowych zombie za kwadrans. A potem zapytamy, za czym kolejka ta stoi, a w kolejce dzieci i rodzice? Pół roku, 8 miesięcy. My tu z Częstochowy przyjeżdżamy. Do samego Centrum Zdrowia Dziecka było 13 miesięcy oczekiwania. Jest ciężko się dostać. O kolejkach do specjalistów za pół godziny. Opowiemy też o zawodach, które są zagrożone przez roboty. Powstają algorytmy, które potrafią przewidywać dość dużo dokładnością wyniki spraw sądowych w razie w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźmy sobie, jak to może zmniejszyć zapotrzebowanie na pracę prawników. To nieodległe, ale jeszcze science fiction. Przed 17 temat powróci. Po 17 kierunek Azja. Dostać się tu można na wiele sposobów, szczególnie z Yangon. Można pociągiem, ale to tylko dla pasjonatów. 570 km z zawrotną prędkością 17 km na godzinę w przedziale bez klimatyzacji może załamać największych twardzieli. I tak 32 godziny. Relacja Tomka Gorazdowskiego z Birmy za godzinę. Plac zabaw XXL to tytuł dzisiejszego reportażu. Pomysł na plac zabaw dla dorosłych właściwie urodził się z dziećmi, bo chodziłam na plac zabaw. Mama młoda z jednym, drugim, trzecim, czwartym, no i potem już po prostu miałam dosyć chodzenia na plac zabaw, kiedy nic nie mogłam zrobić właściwie sama oprócz pilnowania dzieci. Plac zabaw XXL. Reportaż o 18.15. Odwiedzimy także metropolię śląską. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład stolicą takiego związku będzie Sosnowiec, bo wiem, że aspirował. Te więzi Zagłębie i Śląsk Górny to są pewne różnice. Utworzenie metropolii zasypie ta różnica. Ale gdzie stolica będzie? W Katowicach? Tak, w Katowicach, ale myślę, że cały Śląsk na tym wygra i to nie jest istotne, gdzie jest stolica. Metropolia Silesia. Zajrzymy tam w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16, audycja popołudniowa, telefon w każdej sprawie już do Państwa dyspozycji. Halinka już na stanowisku, 22 i 7 trójek. O 19.05 dziś w Trójce w studiu, tutaj po sąsiedzku w Osieckiej, koncert grupy WFE. No i w trakcie audycji popołudniowej będziemy podsłuchiwać, będziemy zaglądać do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo tam pewnie jakaś próba się rozpocznie akurat w trakcie trwania naszej audycji. Na razie, Agnieszko, cisza. Na razie cisza. Być może artyści się koncentrują. WFE, grupa mało znana, ale muzycy zawodowi. To po 19, a u nas na początek piosenka dnia. Bad Dito. Came on like a storm. What I felt, it can't be helped no more. Get up. If you want my love. Get up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up. If you want my love. Get up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way. Dziś rano była u nas taka mgła, że można ją było kroić w plaster, jak to się mówi. Koło 10 pokazało się słońce, a koło południa już było tak ciepło, że widziałem wczasowiczów zażywających kąpieli słonecznych na plaży. Ale pamiętam też i takie początki kwietnia, że łowiło się chude ryby pod grubego lodu. Dziś 4 kwietnia. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Albo zd3@polskieradio.pl. No i napisał pan Wojciech. Dzień dobry. Kumulacja czwórek była dziś 4.4. o 14.44. Chyba pan przegapił. pisze słuchacz. Panie Wojciechu, no tę akurat przegapiłem, ale taka prawdziwa, klasyczna kumulacja czwórek to była dzisiaj rano u kolegi budzika. 4:44. I do tego jeszcze budzik zazwyczaj o 4:44, cytuję, mówi: mija nasza ulubiona 4:44. I to była prawdziwa kumulacja czwórek dzisiaj. A teraz 14 minut po 4:44. Zapraszamy do trójki. Zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci, wzrost konsumpcji i zwiększenie dzietności. To według rządu największe zalety działającego od roku, od ponad roku, bo to już plus jeden dzień, programu Rodzina 500+. Rząd zapowiada, że nadal będzie w ten sposób wspierał rodziny. Jednak jak mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, do programu zostanie wprowadzonych kilka zmian. Fundamenty programu zostaną bez zmian. Propozycje zmian, które są zawarte w przeglądzie, dotyczą uszczelnienia tego systemu i mają również ułatwić składanie wniosków. Jakie to zmiany? Doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formach ryczałtowych i ma to wyeliminować te sytuacje, w której jest zaniżanie dochodu po to, żeby spełnić kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko. Mimo tego, że do rodzin wielodzietnych idzie tylko 1/4 środków przekazywanych do rodzin w ramach programu 500+. Joanna Krupska, szefowa Związku Dużych Rodzin 3+. 3/4 jest przekazywanych do rodzin z dwójką dzieci i z jednym dzieckiem. To jednak działanie tej 1/4 środków właśnie w odniesieniu do rodzin wielodzietnych jest, bym powiedziała, najbardziej efektywne. Tutaj ten procent jakby redukcji ubóstwa jest najbardziej widoczny i najwyższy. Część rodzin na pewno wydała te pieniądze na rzeczy może mniej potrzebne. Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Ktoś powie samochód, no tak, ale wydaje się, że w XXI wieku już ta mobilność też jest istotna i wydaje się, że powinno być to bardzo naturalne. Dzieci z poszczególnych rodzin poczuły się wreszcie na takim poziomie, w którym te potrzeby zaspokajane u kolegów, koleżanek mogły być w porównywalny sposób zaspokojone u nich i nagle te marzenia stały się rzeczywistością. Jest się do czego przyczepić, bo niektórzy podkreślają, że ten program to akurat coś, co rządowi się udało. Program 500+ jest programem, który realnie obniża opodatkowanie polskich rodzin. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Program bez wątpienia jest sukcesem, ale ten sukces można byłoby osiągnąć znacznie prostszymi metodami, znacznie tańszymi, zwiększając kwotę, która powoduje, że polska rodzina ma więcej pieniędzy we własnej dyspozycji. Chciałoby się, żeby ten program był mniejszym obciążeniem z punktu widzenia finansów publicznych. Chciałoby się, żeby pieniądze, które idą z podatków nas wszystkich, no, trafiały bezpośrednio tam, gdzie ten problem występuje, a jednak program jest szeroki i często wsparcie dostają rodziny, dla których te 500 zł, 1000, a nawet czasami 1500, nie ma istotnego wpływu na funkcjonowanie gospodarstwa domowego, bo ich dochody są bardzo wysokie. Co ja bym chciał widzieć w tym programie jako lepsze, doskonalsze, to oczywiście wyeliminowanie tych wszystkich, którym jest ten pieniądz zbędny. Ten sam efekt dla polskiej rodziny można byłoby osiągnąć znacznie taniej, najzwyczajniej obniżając albo likwidując opodatkowanie. Trzeba też pamiętać, że polska rodzina nie żyje z zasiłków, tylko żyje z własnej pracy. Powodując, że praca jest bardziej dostępna, bo jest mniej opodatkowana, rząd mógłby uzyskać znacznie większy efekt niż poprzez wtórną redystrybucję wielokrotności 500 zł do rodzin wielodzietnych. Co na to gospodarka? No chociażby branża turystyczna przyznaje, że ruch jest większy dzięki tym pieniądzom. Jeżeli sobie wyobrazimy, że do końca lutego do gospodarki wpłynęło około 21 miliardów złotych, no i trzeba założyć, że większość z tych pieniędzy nie poszła na oszczędności i ci ludzie od początku konsumowali, no to konsumpcja jako taki dosyć silny lewar naszego wzrostu gospodarczego wyraźnie wpłynął na tworzenie produktu krajowego brutto. Jeżeli społeczeństwo będzie bogatsze, jeżeli społeczeństwo będzie dysponowało większą wartością pieniądza, częściej i chętniej będzie wydatkowało, może z czasem też decyduje się troszeczkę zaoszczędzić, a oszczędności jako środki do finansowania przełożą się na przyszłe inwestycje. Do tej pory na wypłaty w ramach programu Rodzina 500+ wydano z kasy państwa ponad 21 miliardów złotych. A o plusy i minusy tego programu po roku pytał Mariusz Krzemiński. Do programu 500+ powrócimy w Pulsie Trójki. Marcin Pośpiech powróci w rozmowie z politykami. To o 17:45. Być może państwo mają także swoje uwagi po roku do programu 500+. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Tu Trójka. kalkulacje czwórek ja miałam 15 lat temu, kiedy urodziłam syna. I to było 4 kwietnia, w czwartek 2002 roku, to też dawało czwórkę. No i gdyby jeszcze ważył 4400, to już w ogóle. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie, albo zd3@polskieradio.pl to adres mailowy i sms-em 71335. 22 minuty po 16. Cały czas czekamy na członków zespołu WFE. Ten zespół ma zagrać o 19.05, a muzycy z WFE jeszcze się nie pojawili. No, zaczynamy się niepokoić. Do 19 czasu mało. No a teraz o zombie. Zapraszamy do trójki. Zaczytani, zasłuchani, oderwani od rzeczywistości. Wielu z nas chodzi po ulicach ze smartfonem w ręku i traci kontakt z tym, co dzieje się dookoła. Niektórzy do tego stopnia, że ignorują światła na skrzyżowaniach. Takie osoby zyskały nawet miano smartfonowych zombie. I na przykład w Holandii pod ich kątem testuje się nowe rodzaje sygnalizacji świetlnych. W Polsce też już by się chyba coś takiego przydało. Chcesz przejść? Naciśnij przejść. Światło czerwone. Jak często zdarza się chodzić ze smartfonem na ulicy i coś tam sprawdzać? Oj, bardzo często. Codziennie. Często widzę, jak ludzie na siebie wpadają, pisząc na smartfonach. Wie pan, jak takie osoby, jak pan się określa? Nie domyślam się. Smartfonowe zombie. O, broń Boże. Nie. To jest gruba przesada. Problem ze smartfonowymi zombie jest powszechny, nie tylko w Polsce. Tak jest. Problem nie jest może aż tak ogromny, jak korzystanie ze smartfonów przez kierowców samochodów, ale też jest zauważalny. Leonard Dolecki z redakcji serwisu Transport Publiczny. Najlepszym przykładem jest Holandia, w której zainstalowano sygnalizację świetlną właśnie dla osób używających telefonu na ulicy. Polega to na tym, że w chodniku są zamontowane pasy duty-led, których sygnał odpowiada sygnalizacji świetlnej. Czyli co, podchodzimy do przejścia dla pieszych i w chodniku zapala nam się to, co wyświetla sygnalizator na słupku. Dokładnie tak. Co pan o tym sądzi? Kontrowersyjne trochę. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy jest zapatrzony w smartfon, no to jest przydatne. Czy to nie jest pewnego rodzaju usprawiedliwianie złych zachowań? Jest. Światło czerwone, proszę czekać. Światło zielone. Jeśli chodzi o ten wpływ smartfona na kilka aspektów naszego życia. Łukasz Michalik z serwisu gadżetomania.pl. To po pierwsze mamy bezpieczeństwo na ulicy. Po drugie mamy też zaobserwowaną przez badaczy pewną zmianę sylwetki, bo wtedy skracamy krok, przesuwamy ramiona do przodu i to zakładając, że będziemy robić to przez jakiś czas codziennie, to może wpłynąć na naszą postawę. Natomiast zagrożeniem, o którym dość mało się mówi, jest kwestia związana z naszą prywatnością. W smartfonie z reguły są różne czujniki i wśród tych czujników zazwyczaj jest montowany też akcelerometr, czyli takie urządzenie, które mierzy przesunięcia, wychylenia. Każdy człowiek ma specyficzny sposób chodu. No i teraz mamy sytuację, kiedy chodząc, mamy przy sobie urządzenie, które tak naprawdę rejestruje sposób, w jaki chodzimy. To się opiera na takim dosyć starym, jeszcze XIX-wiecznym założeniu. Profesor Piotr Girdwoń, kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy z nas ma nieco inny szkielet. Wysokością, szerokością, kości się różni. Do tego jeszcze dochodzą różnego rodzaju nawyki, tak? Tam wady postawy, które sobie wyrabiamy, czy jakieś deformacje związane z, nie wiem, urazami. Jeżeli ktoś na przykład złamał nogę, tak, to będzie troszkę kulał. Smartfon jak najbardziej może służyć poprzez analizę naszego chodu do jakiejś tam inwigilacji. Sposób poruszania się, czyli wykonywania kroków przez ten szkielet jest dosyć indywidualny, na tyle indywidualny, że daje się identyfikować. To jest dosyć już normalne i coraz bardziej będzie rozpowszechnione. Czyli co, pan się nie boi tego? Nie, broń Boże. W przypadku smartfonów i ruchu ulicznego byłbym skłonny tutaj zaakceptować jakieś ograniczenia, ewentualnie jakieś rozwiązania prawne, dlatego że to po prostu stwarza zagrożenie. Podobne rozwiązanie zainstalowano w Augsburgu, tam też przed przejściem dla pieszych są umieszczone diody LED. Także w Polsce, w Katowicach zainstalowano podobne rozwiązanie, może nie dokładnie dla korzystających z smartfonów, ale także dla trochę roztrzepanych pieszych. Na torowisku tramwajowym są umieszczone paski diod LED i wraz ze zbliżającym się tramwajem zmieniają swój kolor na czerwony. Dodatkowo poza sygnałami świetlnymi także odzywa się w głośnikach głos, który mówi o tym, że nadjeżdża tramwaj. O ludzi i smartfony pytał Kuba Witkowski. W tej sprawie napisał także słuchacz, konkretnie pan Grzegorz. Pisze stojąc na światłach, więc krótko. To pokolenie head down. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. sobie swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Ta wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Organek. Wiosna minęła, 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Śledztwo w sprawie ostrzelania polskiego konsulatu w Łucku na Ukrainie wszczęła prokuratura krajowa. Prowadzić je będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dochodzenie dotyczy zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. W piątek polscy śledczy wystąpili do prokuratury w Łucku o pomoc prawną, w tym o dopuszczenie polskich prokuratorów i funkcjonariuszy ABW do udziału w czynnościach procesowych. Konsulat został ostrzelany z granatnika w nocy z 28 na 29 marca. Polskie placówki na Ukrainie zamknięte od dnia ataku dziś wróciły do pracy. Ambasador Polski w Kijowie potwierdził, że wzmocniono ich ochronę. Ukraińskie władze wysłały pod polskie placówki więcej żołnierzy Gwardii Narodowej. O wezwanie na świadka Donalda Tuska wniósł do sądu prokurator w procesie Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników oskarżonych w trybie prywatnym o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Sąd na razie nie wyznaczył terminu przesłuchania. Więcej na ten temat w serwisie o 17. Budowa amerykańskiej bazy w Redzikowie jest na półmetku. Tarcza antyrakietowa pod Słupskiem ma być gotowa za rok, mówi dowódca bazy, pułkownik Rick Gilbert. Jesteśmy w połowie planu, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, budowa zakończy się późną wiosną przyszłego roku. W jednostce w Redzikowie docelowo służyć ma 300 żołnierzy marynarki wojennej USA. Budowa bazy pod Słupskiem kosztować ma około 300 milionów dolarów. Tarcza antyrakietowa ma osiągnąć pełną gotowość bojową w połowie przyszłego roku. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17. Tarcza ma osiągnąć pełną gotowość bojową, trochę jak w Gwiezdnych Wojnach to zabrzmiało. Gwiazda bojowa. Nie ta tarcza? Nie ta tarcza. Tak. Ale ważne, żeby była z tarczą, a nie na tarczy. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Dolnym Śląsku niewielki deszcz. Temperatura od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 8 na południowym zachodzie. Na wschodzie tej nocy przygruntowe przymrozki możliwe do minus 1 stopnia. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Love Song, Adele. Dla mnie ta wersja jest lepsza od oryginału. W sprawie koncertu zespołu WFE w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach 55. urodzin o 19.05 państwo napisali: niech pan nie żartuje z tymi woglami, my jedziemy na ich koncert 200 kilometrów. Napisali pan Robert i pani Iwona. Panie Robercie, pani Iwono, wszystko w porządku. To, co państwo słyszeli przed chwilą, ta perkusja, to nie była końcówka Adele, to co się teraz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzieje. Czyli jest próba, instrumenty, wszystkie piecyki już stoją, wszystko rozstawione. Koncert WFE o 19.05. Proszę posłuchać. Próbują, próbują. Za 20 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Nie jest łatwo dostać się w Polsce do lekarza specjalisty. Ten problem występuje od wielu, wielu lat. Dotyczy nie tylko dorosłych, ale też dzieci. Kilkumiesięczne oczekiwanie na wizytę jest na porządku dziennym. Fundacja Watch Healthcare od lat sprawdza, jak wygląda dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych. W najnowszym raporcie zajęła się głównie kolejkami do specjalistów dziecięcych. Dobrze nie jest, co potwierdzają rodzice. My tu z Częstochowy przyjeżdżamy. Do samego Centrum Zdrowia Dziecka było 13 miesięcy oczekiwania. Jest ciężko się dostać. A tam, gdzie państwo mieszkacie, macie do kogo się zwrócić w momencie, kiedy coś się dzieje? Tam jest tylko jeden lekarz, który dziecku potrafi wypisać leki, a reszta się boi. I to jest prywatny lekarz. Zbieramy dane z całej Polski, z wszystkich województw i wyciągamy średnią. Fundacja WHC, Natalia Majcherczyk. Kolejki nie omijają także dzieci, a opóźnienie w dostępie do świadczeń w przypadku dzieci może mieć dotkliwe konsekwencje z uwagi na ich rozwój. Najdłuższe kolejki, na jakie natrafiają dzieci, to jest wizyta u ortodonty 9,5 miesiąca. Później jest wizyta u reumatologa dziecięcego 5,3 miesiąca. Wizyta u kardiologa dziecięcego 4 miesiące. U mnie na przykład trwało bardzo długo. Duża była kolejka, praktycznie 3 miesiące. Kardiolog. W Warszawie, czyli tak. Można powiedzieć i tak w miejscu, prawda, gdzie jest tych specjalistów więcej. Tak, tak, w Warszawie. Prywatnie nie próbowała pani? Nie, prywatnie też są bardzo duże kolejki. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Proszę pani, chciałam zapytać, jakie są terminy do kardiologa dziecięcego u państwa? Pierwszy wolny termin to jest 22 kwietnia, to jest sobota. To tak za 3 tygodnie? Tak, i dokładnie. I ile tak. Wizyta kosztuje? Jeśli to jest konsultacja, to 140 zł. Echo odbywa się tylko z konsultacją u dzieci i koszt to jest 200 zł. A to lekarz tylko w sobotę przyjmuje? Nie. Nie, mamy już wszystkie zajęte. Nie było endokrynologii dziecięcej czy urologii, choroby płuc u dzieci. Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, profesor Jolanta Sykut-Cegielska. To są specjalizacje, które są wydzielone kilka lat temu. Widać, że są inne schorzenia, które są bardzo typowe dla okresu dziecięcego, a nie dla wieku dorosłego. Wydaje mi się, że te kolejki, które się tworzą, to też są wynikiem tego, że mało jest tych specjalistów dziecięcych właśnie. Zdecydowanie jest za mało. Na pewno powinno być ich więcej. Te specjalizacje wąskie pediatryczne wymagają skończenia pediatrii i potem jeszcze kolejne 2, a w niektórych specjalizacjach 3 lata, gdzie nie każdy po prostu decyduje się na takie szkolenia długotrwające. Bo może już powinny być jakieś preferencje ze strony ministerstwa. Zachęty powinny być dla młodych ludzi. Na przykład rezydentury. Zdecydowanie. Rażącym przypadkiem jest czas oczekiwania na wizytę u ortodonty. Trwa prawie 10 miesięcy. Mały pacjent musi czekać także prawie 10 miesięcy na leczenie aparatem ortodontycznym. Czas leczenia aparatem to jest około 2 lata, 2,5 roku. I często zdarza się, że pacjent przekroczy 12 rok życia i niestety nie jest refundowane leczenie. Nieważne jest, kiedy zacznie się leczyć, tylko kiedy skończy. Tak, refundacja do 12 roku życia. Dlaczego długie oczekiwanie na specjalistę w przypadku właśnie dzieci może być niekorzystne dla ich zdrowia? Trzeba powiedzieć, że dziecko to nie jest mały dorosły. Są zupełnie innego rodzaju schorzenia, one inaczej przebiegają. Dziecko też rozwija się, parametry jego rozwoju muszą być monitorowane stale. Jeżeli się cokolwiek pojawia niepokojącego, to w zasadzie natychmiast powinna być jakaś reakcja ze strony specjalistów. Oczywiście są sytuacje nagłe. Mogłoby nie dojść do tych sytuacji nagłych, gdyby dziecko było dobrze i szybko prowadzone. Do nas też są kierowane dzieci celem ustalenia dawkowania witaminy D3. To już jest wiedza, która nie wymaga konsultacji specjalisty. Jeżeli taki pacjent przychodzi do poradni specjalistycznej, to on już zajmuje miejsce, czyli wydłuża tą kolejkę. To powinien pediatra zalecić. Dokładnie tak. I ja nie sądzę, że lekarz nie chce, tylko lekarz czasami nie bardzo może, bo w ramach rozliczenia z NFZ to świadczenie nie jest ujęte. No i wtedy się pojawia kłopot. Z takimi małymi dziećmi to naprawdę się czeka. Skąd pani bierze cierpliwość? Nie mam cierpliwości, bo mamy 2 takich brzdąców. Żeby zapisać, to trzeba 2 na raz. Jak to 2 na raz? No bo jeden ma kardiologa, prawda, i drugi ma kardiologa. I trzeba 2. I zawsze jest jakiś kłopot, no bo 2 miejsca. W raporcie zwrócono też uwagę na to, że dzieci muszą zbyt długo czekać na operację zeza, a potem niezbędną rehabilitację. O kolejki do specjalistów dziecięcych pytała Ewa Dudzińska. Pani Agnieszka także napisała w tej sprawie. Ostatnio chciałem zapisać dzieci do alergologa. W przychodni przy szpitalu na Żwirki i Wigury w Warszawie usłyszałem, że najbliższy wolny termin mamy w roku 2020. I miła pani serio zapytała, czy zapisać. Napisała pani Agnieszka. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Jeśli chodzi o zespół WFE, o 19.05 w studiu u nas zagra, to można by to czytać Wi-Fi. Waglewski Fischer Mader. A teraz to nie oni, to grupa Happy Sad. Jacy będziemy? Jakie wywiesimy flagi nad każdym z naszych miast? Jaki będzie nasz świat? I czy w ogóle będzie nasz? I czy w ogóle będzie świat? Kiedy pójdziemy? No to musimy posłuchać. To się dzieje teraz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No, chłopaki w znakomitych nastrojach. Do domu i przejeżdżam przez taką miłą miejscowość Piotrowice Świdnickie pomiędzy Jaworzyną Śląską a Żarowem. No i co widzę? Patrzę, musicie mi państwo na słowo uwierzyć. Patrzę w gniazdo, które często zaglądam dzisiaj z niedowierzaniem. Para bocianów siedzi, więc wszystko jest okej. Wróciło tak jak trzeba. Zapraszamy do Trójki. No, bociany to jest analogowy świat, a my teraz o świecie cyfrowym Państwu opowiemy. W recepcji u lekarza robot, w bibliotece automat. Ubezpieczenie zawierane kliknięciem w ekran, to już teraz. To nie jest taka odległa przyszłość, to jedna z wizji przyszłości, a jest taka, że w ciągu 25 lat w Polsce może zniknąć 40% zawodów. Zajęcia wykonywane dotąd przez ludzi przejmą maszyny. Praca zarobkowa może stać się przywilejem dla wybranych. Zmieni się też sposób zatrudniania. Zamiast etatu, kontraktowanie do wykonania konkretnego projektu. Czy jesteśmy na to gotowi? Polacy z jednej strony mają świadomość, bo o tym się też dużo mówi, że ten rynek pracy się zmienia. Katarzyna Merska z portalu ogłoszeniowego Gumtree. Z drugiej strony nie odnoszą tych zmian do siebie, czyli cały czas jednak wierzą w to, że to nie będzie ich dotyczyło. Zaledwie 6% Polaków, i to najczęściej są osoby młode, wśród studentów to jest 35%, uważa, że nie tylko nie będzie pracować na etat, ale właśnie zadaniowo, ale również ich praca będzie ściśle powiązana z nowymi technologiami. Wprowadzanie sztucznej inteligencji naszych zawodów, no to obserwujemy już dzisiaj. Michał Paliński z Uniwersytetu Warszawskiego. I to w miejscach naprawdę zaskakujących. O ile parę lat temu wydawało się, że bycie na przykład prawnikiem jest zupełnie zagrożone automatyzacją, tak teraz powstają algorytmy, które potrafią przewidywać dość dużą dokładnością wyniki spraw sądowych w razie w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźmy sobie, jak to może zmniejszyć zapotrzebowanie na pracę prawników. Znikną przede wszystkim te zawody, które są związane z wykonywaniem zawodów rutynowych. Profesor Renata Włoch, Uniwersytet Warszawski. Powtarzalnych, prostych, nieskomplikowanych. Czyli są to zawody urzędnicze, administracyjne, zawody związane ze sprzedażą, co związane jest z lawinowym rozwojem handlu elektronicznego. Pracą w walkowości, na poczcie chociażby zawody bibliotekarza. Na bibliotekę trzeba patrzeć nie tylko poprzez fakt korzystania z książki. Dyrektor Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, dr Michał Strąg. Ale równocześnie organizujemy różne spotkania. Są występy teatrów studenckich. Na przykład robimy działalność szkoleniową. Biblioteki w tę stronę idą i myślę, że tutaj ludzie będą zawsze potrzebni. Spokojni mogą być ci, którzy wykonują zawody medyczne. Tak, już w tym momencie brakuje osób chętnych do pracy w tych zawodach i ten trend będzie się pogłębiał. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że robot mógłby zastąpić człowieka. Profesor Konrad Rejdak z Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik Grupy Polskiej w Międzynarodowym Zespole tworzącym robota asystenta dla osób z zaburzeniami poznawczymi. Ale jest bardzo dużo wchodzi jako roboty asystujące, pomagają w rehabilitacji codziennej, wykonują również pewne czynności mechaniczne, podnoszenie pacjenta, przenoszenie. Są roboty, które mogą prowadzić taką rehabilitację poznawczą u pacjentów z zaburzeniami otępiennymi. Właśnie nad takim robotem pracuje zespół naszej kliniki. Bardzo wygodna sprawa. Robot może cały czas doglądać, nie jest zmęczony. Bardziej ekonomiczny jest tak. Logiczniej by było wybrać robota niż człowieka. Jak wam powiem, że za 25 lat nie będzie żywych księgowych i nie będzie żywych bankowców, tylko zastąpią ich roboty? Całkiem możliwe. Wiecie? Tak. Tak, informatyka. Matematykę. Czyli kierunki jak najbardziej przyszłościowe. Wraz z automatyzacją pracy nadal będą potrzebne osoby, które dostarczały prostych treści po to, żeby uczyć maszynę. Wymagają powtarzalnej pracy, gdzie ona nisko wynagradzana. Kto zostanie w takim razie? Informatycy, programiści, wyrobnicy, czyli ci, którzy wprowadzają dane do komputerów, lekarze, terapeuci, księża i artyści? Gwiazdy. Tylko ile procent z nas może stać gwiazdami? No, reszta z nas to będą osoby na dochodzie gwarantowanym przez państwo. Testowane jest to w tym momencie w Finlandii, na razie na grupie bezrobotnych, ale w najbliższych latach ma to objąć całe społeczeństwo. Koszt 52 miliardy euro rocznie, 80% naszych wydatków w Polsce budżetowych. Wszystko nam zaniknie, począwszy od myślenia po wykonywanie czynności manualnych. Chyba, że będziemy robić na drutach, malować. Komu się będzie chciało. Roboty to będą robić. Jak nie ma pracy, to nie ma motywacji? W niektórych przypadkach tak, ponieważ nieraz motywacja się uwydatnia w wolnym czasie, kiedy go doceniamy. Aby utrzymać się na rynku pracy, eksperci radzą uczyć się i uczyć się i nie tylko zdobywać wiedzę, ale też kompetencje i umiejętności. A o wizję świata, w którym roboty odbiorą ludziom pracę, pytała Magdalena Kalczewska. A propos wizji świata, gdzie roboty walczą o swoje, no to pamiętają Państwo być może ten film i tę muzykę. Tak na marginesie, Guns N' Roses w tym roku w Polsce, w Gdańsku zagrają. Wierzyć się nie chce, ale podobno Doda ma wystąpić jako support.